δίνουμε τη μάχη του αντισηπτικού καθημερινά μέσα στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η μάσκα που μου δώσανε σήμερα το πρωί. Είναι ένα χαρτί το οποίο δεν προστατεύει. Σε μερικά λεπτά που υγραίνεται αυτό το πράγμα δεν παρέχει καμία προστασία. Ένας γιατρός. Εντάξει. Ένας μαχητής. Ένας από αυτούς που καλείται αυτή τη στιγμή να κάνει το λειτουργήμα, να επιτελέσει το λειτουργήμα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και σε μια πολύ κρίσιμη, την πιο κρίσιμη που έχουμε ζήσει ποτέ στιγμή. Και αυτός προφανώς στην καριέρα του λογικά. Ναι, και επειδή ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι είμαστε θωρακισμένοι. Ναι, ναι. Βλέπουμε από εδώ και 4-5 μέρες γιατρούς να βγαίνουν από διάφορα νοσοκομεία και να λένε δεν έχουμε ούτε μάσκα. Ούτε μάσκα, ούτε γάντια, ούτε αντισηπτικά δεν έχουν τα απαραίτητα. Επειδή... Βέβαια τα έχουμε ξαναζήσει, τα ζούμε χρόνια όλα αυτά. Δεν είναι το ίδιο. Αυτοί τώρα που ξεβράκωσαν την υγεία όλα αυτά δεν τα χρόνια, οι Μητσοτάκηδες, όταν ήταν υπουργοί και όλοι οι υπόλοιποι όλα προηγούμενοι. Αυτά είναι σωστά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Πηγαίνει ο κόσμος γάζες. Δεν είναι το ίδιο. Μα όταν έχει γίνει αυτό, προφανώς τώρα δεν θα έχουν μάσκες. Ναι, αλλά τώρα βγήκε χθες ο Σταϊκούρας και λέει: ό,τι χρειαστεί το Υπουργείο Υγείας, εμείς το δίνουμε. Ναι. Πούντο. Χειροκρότημα εννοεί. Αυτό εννοούσε. Τι εννοεί. Αυτό δεν εννοεί. Μπαλκόνι. Πάμε, μπαλκόνι, χειροκρότημα. Ήρθε η Γάζα, χειροκρότησα. Όχι. Μα πώς. Μα χειροκρότησαν χωρίς να έρθει η Γάζα. Α, αυτό είναι το θέμα, ναι. Τσάμπα. Έπεσε το χειροκρότημα, τσάμπα. Τσάμπα δεν θέλω. Πόσο περιτά και γελία είναι όλα αυτά τα χειροκροτήματα την ίδια ώρα που δεν έχουν τα βασικά οι άνθρωποι και έχουμε καμιά εξενταριά νοσηλευτές και γιατρούς σε καραντίνα. Και την ίδια ώρα που όταν οι άνθρωποι διεκδικούν αυτά που ξέρουν, γιατί οι γιατροί ήξεραν τις ελλείψεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, εκεί δεν έπεσε ούτε ένα χειροκρότημα ούτε τίποτα. Απλά το θέμα τους ήταν γιατί μας κλείνει το δρόμο και δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Αυτοί ήταν δύο γιατροί. Σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky βγήκε και ο πρόεδρος. Βγήκαν δύο γιατροί από τον Άγιο Σάββα. Θα ακούσουμε καταρχήν. Τι πράγμα κι αυτό. Χάσαμε τους μπάτσους από την τηλεόραση και έχουμε γιατρούς από την ώρα. Δημοξιολόγους. Κάνεις λάθος. Σκοτώνουν. Τα σκότωσε τη γυναίκα του, την πρώην, τη πρώην γυναίκα του ήταν. Είναι και τη φίλη της. Δεν ήταν η νύνη, πρώην γυναίκα του. Και τη φίλη της. Και τη φίλη της. Ποιος ξέρει τι είχαν κάνει μαζί. Μα το, αυτό θα ήταν επίσης έχει όπλο μπάτσο, να το έχει να κάθει δει, να σκουριάζουν, να λίγουν, να λέμε μετά πετάνε λιγμένα. Αν δεν είχαμε τα δικά μας, αυτό θα ήταν πρώτο θέμα. Καλά, προφανώς. Αυτά του πλανήτη, κάτι θεματάκια που έχει τώρα τελευταίο πλανήτης. Α, μην ασχολείστε, εντάξει, όπου ναι, να είναι. Ναι, ναι, όπου να είναι, ναι. Τελειώνει ο πλανήτης. Λοιπόν, ας ακούσουμε και τι είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος εργαζομένων στον Άγιο Σάββα. Δεν μου δίνουν μάσκα, ναι, από χτες. Δηλαδή τι εννοείτε, χρησιμοποιείτε μια μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας? Από χτες ενημερώνω, η μάσκα που μου δίνουν είναι αυτή. Είναι ένα χαρτί το οποίο δεν προστατεύει ούτε εμένα ούτε τους ασθενείς μου. Τώρα. Εμείς πιέζουμε τη διοίκηση και το Υπουργείο να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας με ασφάλεια. Και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα μέτρα. Να δοθούν οι μάσκες, να υπάρχουν όλες οι στολές που χρειάζεται το προσωπικό, τα αντισηπτικά να μην κυκλοφορούν με το σταγονόμετρο. Απλά, αυτονόητα. Όπου η μάσκα από ένα σημείο και μετά, πες ότι είναι η ίδια όλη μέρα, είναι αιστεία μικροβίων, δεν προστατεύει. Προφανώς. Πέρα από την ψεύτικη και αυτή που σου δίνει, ο γιατρός πρέπει να έχει μια άλλη, πιο αναβαθμισμένη, κάτι πολλές άλλο. Πολλές άλλες. Και ό,τι χρειάζεται σε κάθε χώρο που μπαίνει, πρέπει να μπαίνει σε δωμάτιο που υπάρχει ασθενής με κορονοϊό, μετά πρέπει να τη βγάλει να βάλει κάτι άλλο. Πρέπει να ολόκληρο. Ναι, τόσο αυτονόητα. Δεν τα έχουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι μπαίνουν εκεί, δίνουν τη μάχη. Ήταν ο πρώτος εργαζομένος στον Άγιο Σάββα, ο κύριος Κώστας Καταραχιάς, και είναι η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας στο ίδιο νοσοκομείο, η κυρία Τίνα Κυριακοπούλου. Εργάζομαι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είμαι διευθύντρια. Είμαστε στην πρώτη γραμμή εμείς, με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη και πριν από την πανδημία. Ερχόμαστε. Και δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ποιος θα μας πεθάνει σήμερα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και ψυχολογικά και σωματικά. Και συγγνώμη, εκτός από αυτό προστίθεται στα πλαίσια τα σημερινά και το σκέλος του φόβου. Φοβόμαστε. Υπάρχουν ήδη 5 κρούσματα διαγνωσμένα στο νοσοκομείο μας και περιμένουμε σήμερα ακόμα 8. Και μάλιστα το ένα από αυτά εργάζεται στη μονάδα εντατικής. Εμείς από τη μονάδα της, από τη δικιά μας τη μεριά, θέλουμε να ανοίξουμε τη ΜΑΦ, δηλαδή τη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Έχουμε 4 κρεβάτια, θέλουμε λοιπόν αναπνευστήρες, εξοπλισμό, μόνιτορς και κυρίως προσωπικό. Εμείς ακριβώς δεν θέλουμε χειροκροτήματα, θέλουμε προσωπικό και θέλουμε οργάνωση. Δεν θέλουν χειροκροτήματα, με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Να είσαι τώρα εκεί, να δίνεις τη μάχη, να μην έχεις τα βασικά, να έχεις μια μάσκα που είναι χαρτί και γίνεται στο τέλος χαρτοπετσέτα χρησιμοποιημένη και να ακούσεις από τα μπαλκόνια να σε χειροκροτάνε. Πόσο το ηθικό αυτό είναι δεδομένο. Πόσο ανεβαίνει το ηθικό, ναι, εντάξει. Καθόλου. Από το ηθικό αυτό, όταν, καθημερινότητα δεν λείπει, όταν λείπει τη καθημερινότητα στο βασικό. Εδώ δεν είμαστε εκεί, κάνεις. Δεν θέλει τέτοιου τύπου. Μα με χειροκροτητές. Μα αυτονόητον αυτό, και είναι οι μαχητές στην πρώτη γραμμή, όπως είναι και άλλες κατηγορίες του πληθυσμού. Είναι μπροστά. Ειδικά οι γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Η μη διοίκηση χθες του γεννηματά όλοι. Οι πυροσβέστες όταν είναι οι φωτιές, αλλά όμως ναι. Ο πυροσβέστης δεν έχει μάνικα, τι να χειροκροτήσει, τι να το κάνει το χειροκρότημα. Χαίστηκε. Έχουν μια διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα. Θα πάνε λίγοι, ελάχιστοι, έξω από το Υπουργείο Νομίζω Υγείας, 4 η ώρα, η Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσηλευτικών Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, να τα πούν όλα αυτά. Τα ξέρουν βέβαια και έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση που λέει μεταξύ άλλων διεκδικούν χωρίς άλλη καθυστέρηση να προσληφθεί το αναγκαίο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσει το σύνολο των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ. Έχουμε και τέτοια. Έχουμε κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ σε αυτό το πανικό. Αλλά είπε 1900 κρεβάτια ο Κυριάκος. Ναι, ναι. Να εξασφαλιστεί. Γιατί δεν είπε κανένα. 1900 κλίνες μόνο. Φλου. Να εξασφαλιστεί επάρκεια σε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του υγειονομικού προσωπικού, όπως μάσκες, πλαστικά γυαλιά χειρουργείου μιας χρήσης, αδιάβροχες φόρμες μιας χρήσης, άμεση στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων, με τα προτεραιότητα τα ΤΕΠ και τα τμήματα πηγών των περιστατικών και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Διάθεση δωρεάν στον πληθυσμό αντισηπτικών, μασκών και των άλλων μέσων ατομικής προστασίας για να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια. Ένα κράτος σοβαρό αυτό έπρεπε να το κάνει. Δωρεάν να δίδονταν όλα αυτά και όχι μέσα στα σούπερ μάρκετ. Θα τα βγάλουν πάλι αύριο αυτά που θα έρθουν, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αύριο, αλλά θα φύγουν σε μία ώρα. Ναι. Ακόμη και με το πλαφόν που έχουν βάλει. Αυτό δεν λύνει τίποτα. Δημιουργεί πανικό, δημιουργεί προστριβές, δημιουργεί έχθρα, ένταση, συγχρονισμό. Γενικότερη. Ναι. Και με άλλα μέτρα που διεκδικούν οι άνθρωποι γιατί βλέπουν το αδιέξοδο. Κατά τα άλλα. Κατά είναι... τα άλλα, όλα καλά. Καλό καιρό μας κάνει. Δεν μπορώ να πω. Ευνοϊκός καιρός για κατά κορονοϊό. Κατά τα άλλα, λοιπόν. Κατά τα άλλα. Είναι υπερήφανος κάποιος. Για τους Έλληνες, για όλους εμάς. Ποιος, ξέρω, το 1-0. Ποιος. Ποιος. Ποιος. Για να δω αν ξέρεις. Ξέρετε, εγώ αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια αυτές τις μέρες, όχι ως υπουργός ανάπτυξης, ως Έλληνας πολίτης. Που διαβάζω συνέχεια social media Έλληνες που είναι σε άλλες χώρες, δεν θα τους ονοματίζω ή δεν θέλω. Αλλά πάντως θεωρητικά πολύ περισσότερο προηγμένες από εμάς και γράφουν στο Facebook και στο Twitter, ψάχνω να βρω αεροπλάνο να γυρίσω στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα αισθάνομαι περισσότερο ασφαλής. Πιστεύω ότι αυτά τα έχετε δει τα μηνύματα, είναι πολλά πια στο διαδίκτυο. Για φανταστείτε, κατάφερε η Ελλάδα μέσα σε αυτή την κρίση και ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και αυτά που δείχνατε στον Εύρο, να έχουμε εμπνεύσει ένα αίσθημα ασφάλειας όχι μόνο στους Έλληνες που μένουν εδώ, αλλά και στους Έλληνες του εξωτερικού. Και οι Έλληνες πάλι δείχνουμε, ότι δεν λέει η κυβέρνηση, οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός. Όλοι ευχόμαστε και πάλι να δείχνουμε παραμείνουμε όρθιοι. Ότι είμαστε ικανοί για τα δύσκολα. Κύριε Είναι Υπουργέ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μπράβο στους Έλληνες. Μπράβο λοιπόν. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και οι γιατροί βγαίνουν όλοι από όλα τα νοσοκομεία και ζητάνε τα αυτονόητα, μια μάσκα σοβαρή, τουλάχιστον αυτό, γιατί προσλήψεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ή να ανοίξουν τα κρεβάτια, τέτοια ώρα, τέτοια Βγαίνει λόγια. Βγαίνει σαν άλλος χειροκροτητής, ο αρμόδιος υπουργός. Και είναι περήφανος. Ένας από τους αρμόδιους υπουργούς. Ναι. Και ένας από τους εκφραστές αυτής όλης της κυβερνητικής, του κυβερνητικού ψιλομπάχαλου, να το πούμε και έτσι, γιατί δεν είναι η ώρα βέβαια τώρα μέσα σε αυτόν τον πανικό, αλλά όσο φωνάζεις τόσο περισσότερο λύνονται κάποια θέματα, γιατί όλο αυτό θα κρατήσει και καιρό. Δεν γίνεται να μην τα θέτουμε. Καλά, ναι, τα προβλήματα. Τι και πώς. Προφανώς και μέχρι να τελειώσει η πανδημία, γιατί μετά θα αρχίσει μια οικονομική κρίση και θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, άρα δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ για τίποτα. Και πάλι εμείς και όλοι αυτοί που τα λένε και 10, 20, 30 χρόνια πριν. Και όλοι αυτοί τους κατηγόρησαν και τους βρίζανε. Και τώρα πόσο αποδομημένο είναι το κράτος και πόσο αποδομημένο είναι και το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία. Εδώ και σοβαρά κράτη έχουν κλονιστεί, πόσο μάλλον τούτο εδώ που δεν έχει και την υποδομή. Καλά, ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει στο Ιταλία σε επίπεδο που έχει 2.500, βλέπω ανθρώπους στην εντατική. Ναι. 2.500 δεν έχουμε κρεβάτια εμείς στην εντατική. Όχι, δεν έχουμε. 550 είναι. 550. Αν δεν μπουν άλλα 50, νομίζω είναι η διεκδίκηση. Να κάνεις διπλοκάβαλα μερικά. Δεν γίνεται. 1.000 να πάνε. 3 θα βάλεις στο ίδιο κρεβάτι. Πόσο να βάλεις. Δεν γίνεται. Άστο. Είναι ένα θέμα γιατί και στη Βόρεια Ιταλία και στην Ιταλία γενικότερα, επειδή είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και χώρα πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά ήταν λίγο μπανάλ. Η δημόσια υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία είναι μπανάλ. Που τα έλεγαν και οι ίδιοι υπουργοί. Προφανώς. Τώρα χειροκροτούν τους γιατρούς. Προφανώς. Και ναι. Χειροκροτούν μόνο. Μόνο. Γιατί η ιδιωτική ασφάλιση και τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι το μέλλον. Μπαίνεις μέσα, έχει τα μάρμαρα, τα λουστραρισμένα και λες, εδώ είμαι. Πολιτισμός, είμαι Ευρωπαίος. Πάρε Ευρωπαίε τώρα τους χιλιάδες νεκρούς, επειδή ακριβώς έχεις τα μάρμαρα αυτά και έχεις υποτιμήσει την ουσία. Να. Την ουσία έχεις υποτιμήσει, γιατί είχες νοσοκομεία κάποτε, η Ευρώπη, η Ελλάδα φτιάχναν νοσοκομεία, κρατικά, δημόσια, ο Ευαγγελισμός, αν δεις και σαν κτίριο, το αρχικό. Ωραίο κτίριο. Πολύ ωραίο κτίριο. Με Βάλε σεβασμό. Προστίκες γύρω-γύρω που Καλά, έχουν γίνει. Εντάξει, λογικό, προστίθεται και. Αυτό το κλεισάκι που είχε εκεί στον Ευαγγελισμό κοντεύει να είναι εσωτερικό πια. Ναι, να είναι σωματωθεί. Γύρω-γύρω. Γιατί δεν μπορεί μέσα τη εκκλησία να δοθεί η απάντηση σε όλα αυτά. Ναι, θα έχει και τσαμπαρεύμα. Έχω την απάντηση. Έτσι εδώ. Γίνεται αυτά συνήθως. Έχω την απάντηση. Γιατί μας το έστειλε ένας ακροατής. Είναι ο πατέρας Ανανίας. Ο πατέρας Ανανίας είναι η εικόνα, είναι ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Μας το έστειλε ακροατής. Ο πατέρας Ανανίας είναι, έχει τελειώσει μάλλον λειτουργία. Είναι έξω, είναι ιερέας και είναι κυπιστή. Και νομίζω κάποιος άλλος ιερέας δίπλα μοιράζει αντίδωρο. Αν δεν φαίνεται καλά, αλλά μια τέτοια κίνηση φαίνεται. Άρα, μόλις έχει τελειώσει η λειτουργία, Κυριακή ή κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω, και τα λένε και συζητάνε. Χαλαρά, ναι. Στο περιθώριο που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Στο περιστήλιο της εκκλησίας. Αφού έχει τελειώσει. Και ο πατέρας Ανανίας μιλάει πώς θα αντιμετωπιστεί μέσω του Αγίου Νικηφόρου ο κορονοϊός. Τα ακούσε τι είπαν οι Άγιοι μέσα που σας ανέφερα, παρουσιάστε ο Άγιος Νικηφόρος, τα λεπρός αυτός. Και θεραπεύθησε τον τυμποδόν και έμεινε εκεί και υπηρετούσε. Και κοιμήθηκε. Γιορτάζει 4 Φεβρουαρίου. Έχω προσκυνήσει την ψαράτη. Λοιπόν, και τώρα παρουσιάστηκε εδώ στην Αττική σε κάποιον, ο οποίος δεν λέει το όνομά του, Καρακάκη, και του είπε να πει στους Έλληνες να μην φοβούνται από τον κορονοϊό. Κι αν νοσήσει κανένας, να προσευχηθεί σε μένα και εγώ να τον φροντίσω. Πόσο απροστευτικό, θαύμα είναι. Αν θες το δέχεις, δεν θες δεν το δέχεις. Γι' αυτό και δεν λέει και όνομα και δεν θέλει να ψυχαραγκάσει κανέναν. Αλλά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί ο Άγιος αυτός ήταν αλεπρός, πολυμόδη νοσήματα, όχι μόνο θεραπεύτη με την προσευχή του και με τη βιωτή του, αλλά έγινε και Άγιος. Κατάλαβες πώς θα σωθούμε από τον Άγιο Νικηφόρο. Τσάμπα λεφτά χαλάμε στα αντισηπτικά. Ναι, και τσάμπα οι γιατροί βγαίνουν και κάνουν όλα αυτά. Έχω μια απορία. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι όπως ξέρουμε. Αυτό ο Ανανίας είναι που παίζει και σε musical. Όχι. Που λέει το Ανανία, Χειραγό, δεν είναι αυτό. Δεν το έλεγε έτσι ακριβώς. Α. Ναι. Έχω μια απορία. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι. Πώς παίρνει την πρωτοβουλία ένας Άγιος να σώσει μια χώρα από τον κορονοϊό? Και ποια χώρα? Έχει χρέωση. Και γιατί εξαιρείται μια χώρα άλλη? Ναι, όλα αυτά είναι σωστά. Δηλαδή ένας Άγιος αποφάσισε να σώσει την Ελλάδα. Ναι. Γιατί όχι την Ιταλία? Και γιατί να είναι ο Άγιος Νικηφόρος και να μην είναι ένας πρώτη φύρμα Άγιος, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος. Που τον έχουμε και σε εκκλησίες πολλές, ας πούμε. Τον βρίσκεις εύκολα σε ένα σκεντάρι. Επειδή μάλλον είχε νοσηλευτεί στο Λιμωδόν, όπως λέει. Είχε περάσει τέτοιο. Αυτά τα λέει ο πατέρας Ανανίας. Ο πατέρας Ανανίας δεν μίλησε μόνο για τον κορονοϊό, ο οποίος σύμφωνα με το βίσμα που έχουμε θα τελειώσει, τον Άγιο Νικηφόρο. Πότε είπε? Δεν είπε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ημερομηνία. Γιατί αυτό που το. Έχω πάρει κάτι ρούχα, θα τα αλλάξω. Θα προλάβω να τα αλλάξω. Κλείσαν τώρα αυτά, δεν προλαβαίνω. Κλείσαν, γι' αυτό λέω. Μήπως αν ανοίξει και είναι εντός 20 ημερών. Ήταν λίγο μεγάλα στο νούμερο αυτά τα ρούχα που έχει πάρει. Ήταν μικρά, κράτα αλλά επειδή θα βγω μεγάλο. Μετά την καραντίνα θα βγει μεγάλο. Όλοι τρώνε στο σπίτι. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό που συμβαίνει. Θα έχουμε αυτό άλλα θέματα. Παρεμπιπτόντως, αυτό το θέμα θα έχουμε και πολλά διαζύγια. Από... Διαζύγια, φόνους. Νάτο. Μάλιστα. Ο άλλος δεν άντεξε από την καραντίνα. Ο πολύ συγχρονισμός αυτός ο οικογενειακός δεν βλέπω να έχει καλά. Παιδοκτονίες. Ακούω εντάσεις. Παιδοκτονίες. Και πατρό. Και μητροκτονίες. Ακούω εντάσεις από τα σπίτια γιατί πολλή ώρα μαζί, όλοι μαζί δεν είναι. Πόσο δεν έχει Δεν υπήρχε στο μάνιουαλ της οικογένειας ότι θα είμαστε. Είπαμε, θα παντρευτούμε επειδή δουλεύω 15 ώρες τη μέρα. Και δεν θα είναι 14 μέρες αυτό μόνο. Ετοιμαστείτε να περάσουμε καιρό. Δεν μπορεί να γίνει ένα rotation, μια ανταλλαγή συντρόφων που λέμε, να αλλάζουμε οικογένειες. Όπως είναι οι swingers, δεν είναι και οι άλλοι. Ναι, swingers, αλλά χωρίς το σεξ. Όχι, δεν είναι και καλά. Ή και με το σεξ. Έχει διάγγελμα. Αυτό το πράγμα να έχει πάλι διάγγελμα ο Μητσοτάκης απόψε. Πόσο μας τρεσέφτει. Μέρα παραμέρα να τελειώσει. Μείνετε όλοι σπίτια σας. Να τελειώσει ο κορονοϊός, να γλιτώσουμε από αυτό τα διαγγέλματα. Δεν γίνεται μέρα παραμέρα. Αλλά σπάει και λίγο τη μονοτονία. Πόσο επανάληψη, πόσο μας τρεσέφτει. Πόσο αγριεύει. Τι έχω εντοπίσει. Τα δύο μηνύματα που έστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ήταν δύο ώρες μετά το διάγγελμα Μητσοτάκη. Οπότε ετοιμαστείτε, επειδή έχουμε τρίτο διάγγελμα σήμερα. Το βράδυ μετά βάλτε το στο αθόρυβο μου, σας έρθει ένα διάγγελμα και αλλιώς ανακύκλωση των μηνυμάτων. Κάνει σε αυτή τη φάση και επίδειξε ότι υπάρχουμε. Δεν κάνει. Εμένα μου ήρθε κι άλλο μήνυμα πάλι προχθές. Τι έλεγε? Ιουίου, το ίδιο. Ναι, αυτό λέω. Δεν θυμάμαι, κάτι παρόμοιο. Είναι το δεύτερο μήνυμα που μας ήρθε. Α, δεν ήρθε σε όλους, κάποιοι αδικήθηκαν. Και δεν είναι φορά. Το μπάλας του Εξέδρα. Κλασικός Έλληνας. Λέγαμε κάτι άλλο. Ότι μαζί με τα διαγγέλματα Μητσοτάκη, τα δύο, έχουμε και δύο μηνύματα της Γενικής Γραμματείας. Και λες, εσύ μου ήρθε και εμένα ένα προχθές. Αυτή είναι η Γενική Γραμματεία. Αφού είχαμε. Ναι. Τι γράφει από πάνω εσένα? Δεν το πρόσεξα. Σου στέλνω ατομικά μηνύματα. Μωρό μου, πρόσεξε. Έχουμε πανδημία. Μασκούλα σήμερα, μασκούλα. Η Γενική Γραμματεία. Δεν βγήκε έξω. Η Γενική Γραμματεία στα στέλνει αυτά. Φυσικά, οικογενειακά είναι εκεί, δεν έχει δει. Ο Εωδίδη, ο πρόεδρος είναι ο κουμπάρος του Κικίλια. Εντάξει. Ο τέτοιος. Ναι, εντάξει, ο Αρκουμανέας. Ο ένας θείος από εδώ, άλλος ξάδερφος από εκεί. Τι να κάνει, αφού ήταν άξι. Το μαντίο του Δελφών, είδες που μιλήσαν στο μαντίο, είναι η σύνοδο. Το οικονομικό, ναι. Το φόρουμ. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Ακυρώθηκε αυτό. Ακυρώθηκε. Μα έπεσε πάνω στα γεγονότα. Έπεσε πάνω, νομίζω το προλαβαίναμε αυτό. Όχι, του χρόνου. Ο πατήρ Ανανίας λοιπόν, άντε ο πατέρας, πάλι. Ο πατέρας, και, και ο συνέχεια. Άγιος. Μιλάει, ο Άγιος Ανανίας. Αφού τελειώσαμε, δεν ξέρουμε θα αγιάσει, αφού τελειώσανε με, τα, με τον κορονοϊό, έπιασε και τα εθνικά θέματα και να ξέρεις, κάποιος, νομίζω ο ίδιος ο πατέρας Ανανίας, είδε στον ύπνο του το εξής όνειρο ή όραμα. Και ο Άγιος φάκε στα σύνορα πάνω στη Θράκη μας για υποφύλιστη Παΐσης καταϊδρωμένη. Και ξέρουμε να τρέχουν πάνω κάτω. Τι ήταν όμως χαρούμενοι. Είδε το Πορφύριο και τον Παΐσιο να τρέχουν στα σύνορα πάνω κάτω. Χαρούμενους όμως. Κάτι σημαίνει. Δημένη. Δεν είπε. Δεν ήξερε ότι που γυμνή στα λιβάδια, όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Το, τους είδε ως Αγίους. Οι Άγιοι είναι ντυμένοι. Τι τρέχει ο και πει. Μείνε στην ουσία. Πετάριζε το ράσο. Δεν είπε. Αλλά τι είπε όμως. Είδε γιατί... μήπως το Τζόκερ, είδε Batman. Δεν ξέρω. Ε. Δεν ξέρω. Και τον επηρέασε και μετά κοιμήθηκε και τον είδε να πετάει παπά. Δεν ήταν παπά. Δεν τρώμε πολύ βαριά το βράδυ. Ο Τζον Γουέιν ήταν. Βλέπουμε εσύ, βλέπει όνειρα με Αγίους να τρέχουν στα σύνορα πάνω κάτω. Με Αγίους και τώρα. Δεν έχεις δει. Ούτε στα σύνορα, ούτε. Έχω δει κάτι ανώμαλο, αλλά όχι τόσο. Ναι. Δεν έχω φτάσει εκεί. Όχι. Σκολασμένες καλόγρες, αλλά το χατσόντα αυτό. Ναι, αυτό δεν ήταν όνειρο. Βιντεοκασέτα ήταν. Ναι, οκ. Okay. Συνεχίζουμε την τρίτη. Έχει κι άλλο Ανανία. Ναι, τον καλύτερο. Τον καλύτερο. Ό,τι και να γίνει με Τουρκία, να ξέρετε ότι τους έχουμε νικήσει. Εγγύηση και βίσμα μας επίσης. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και άνοιξε το βαρύ πυροβολικό ο Θεός και στο Αιγαίο, κυρίως στο Αιγαίο. Και στράκι και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Τι το έχει σπαθεί εκεί πέρα. Έχει πάει σπαθεί από τη Γερμανία, τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε και στη τηλεόραση. Έχει πάει ένα σπαθί ο Αρχάγγελος. Δεν αστείο το Αρχάγγελο. Όταν προ Χριστού πολιορκούσαν την πόλη, τη Ιερουσαλήμ, οι Ασσύριοι, σ' απειλούσαν σε ένα χειρίμ, θα τις φάξει. Και τη νύχτα εκεί που κοιμήθηκε, έσφαξε με 250.000. Ο Μιχαήλ, σαν να έχει όπλο με σιγαστήρα, χωρίς να ακουστεί τίποτα. Το πρωί οι άλλοι ξύπνησαν και είδαν αυτή τη φράφση, πήραν τα πόδια της και έφυγαν και έφτασαν σε λίγες μέρες στην Ασσυρία μαζί με τον βασιλιά της, σαν να χειρίμ, και δεν ξέρω να γύρισε. Ευχαριστώ με τον Μιχαήλ. Μιχαήλ σημαίνει παντοδύναμος. Καλημέρα. Μάλλον κατάπια αντισηπτικό. Το καλημέρα. Δεν τα λες για να δείξουμε πως ο κόσμος είναι δίπλα και τα ακούει όλα αυτά. Το είπε κατάπια τον αγιασμό καταρχάς. Γιατί αντισηπτικό. Εννοώ ότι. Ο άλλος ο παπάς είπε να πίνουμε τον αγιασμό, όχι το αντισηπτικό. Το αντισηπτικό το βάζουμε στα χεράκια. Δεν το πίνουμε γιατί είναι τα αποτελέσματα. Έχει πει αντισηπτικό, δεν λέγονται αυτά. Καλά, μα ήταν στα καλά του έτσι κι δεν θα γινόταν παπάς άμα ήταν. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, όχι, υπάρχουν και σοβαροί. Υπάρχουν και σοβαροί. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι δεν είναι δίπλα από το Θεό πάνω εκεί. Και πήρε το σπαθί και έσφαξε 250.000 ένα βράδυ. Μισό λεπτάκι. Και γιατί τώρα το θέμα με την Τουρκία δεν είναι. Με σιγαστήρα. Με σιγαστήρα κιόλα. Είχαν σιγαστήρα. Σαν να είχε σιγαστήρα. Στο σπαθί σιγαστήρα τι νόημα έχει. Μήπως έβαλε μαξιλάρι. Δεν ξέρω. Και θα μας σώσει ο Αρχάγγελος, οπότε να αποχωρήσει και ο στρατός. Μην τσάμπα πληρώνουμε τσάμπα έσοδα. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο πατέρα Ανανία. Δεν πίνουμε φάρμακα, δεν προστατευόμαστε. Ακυρώνει την καραντίνα γιατί έχουμε τον Άγιο Νικηφόρο για τον κορονοϊό. Και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για τη σχέση με την Τουρκία. Με τους Τούρκους. Τελειώσαμε, παιδιά, τα θέματα. Γιατί μας δοκιμάζει έτσι όμως. Γιατί μας δοκιμάζει, είναι κάποια δοκιμασία όμως. Γιατί τραβάμε όλο αυτό με την Τουρκία. Δεν ξέρω. Να στο FIR μέσα για να μπαίνουν. Μια τα καράβια να κυνηγάνε. Ότι... Για να αποδειχθεί ότι ο Αρχάγγελος, άμα θέλει, δεν αστείευεται. Γιατί του βούλιαξε. Δεν κάνει αστεία, γιατί υπάρχουν άλλοι άγγελοι που κάνουν αστεία. Α. Η περίφημη χώρα Τατζίδες. Αλλά εδώ όχι. Είναι ο σοβαρός. Καταρχάς αυτό είναι προϊστάμενος. Είναι Αρχάγγελος. Είναι Αρχάγγελος. Δεν είναι. Τώρα. Στην ιεραρχία έχει αστέρια. Είναι, ναι. Εδώ έχει αστέρια. Λογικά και υπάγγελο, έχει και τέτοια. Δεκανέας άγγελος. Δεκανέας άγγελος. Εποπ, πώς τους λένε αυτούς. Ο μονιμάς. Αυτός είναι ο μονιμάς ο άγγελος. Μονιμάς και συνεχίζει. Έχει διαβαθμίσεις και. Πήγε ο πλήτης, αλλά τον κρατήσανε και τα πληρώνε για λίγο καιρό. 18 μήνες. Είχε ανεργία έξω. Ναι. Και έμεινε και μέσα να έχει ένα σίγουρο μισθό. Ναι. Ο Ανθίπας. Ο άγγελος ο Ανθίπας που έχει το τριγωνάκι. Αυτά πώς θα γιατρευτούν. Αυτός ο ιός πώς δεν γιατρεύεις από αυτό. Ότι είναι και κόσμος και τα άκουγε αυτά και λέει μετά και καλημέρα και τα πήραν να πάνε τα πούνε παραπέρα. Ναι, εντάξει, το λες τώρα. Είδατε, αυτό είναι ένα παράδειγμα να δείτε τι κάνει ο εγκλισμός και η νηστεία. Να τι παθαίνεις. Νομίζω ότι ήταν στο κελί του αυτός μέσα, δεν ξέρω πώς είναι. Ίσως είναι και ανάποδα. Επειδή έχεις πάθει κάτι, αναγκάζεσαι να κάνεις εγκλισμό και νηστεία. Μπορεί να είναι σαν το αυγό και ο Κολόμβος. Έχετε, λέει, εγώ το νου σας. Δραστηριοποιηθείτε στο σπίτι, ξεκολλάτε από τα κινητά, γιατί έτσι θα καταρρίσετε. Ναι. Όντως, έχεις ένα δίκιο. Ναι. Θα μείνουμε στα εθνικά θέματα, γιατί κυκλοφορεί άλλο ένα βιντεάκι. Έχουν κλειστεί όλοι στο σπίτι τώρα και βγάζουν βιντεάκια. Είναι από τον Εύρο. Είναι στα σύνορα ακριβώς, πάνω στη γραμμή. Είναι... Σεξ δεν κάνει ο κόσμος, όλο κάτι βιντεάκια, κάτι σαφνάκι. Πόσο, μετά... Όχι, βίντεο με σεξ εννοώ να βγάλουν. Να στείλουν βίντεο με σεξ είναι... παντού στον κόσμο, στην κοινωνία. Όταν εφαρμοστεί πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας θα γίνει αυτό. Γιατί προφανώς θα γίνει, δεν έχει σημασία αν το κάνεις. Αν δεν το ανεβάσεις σε βίντεο, δεν το έχεις κάνει. Είναι σαν να μην το κάνεις. Μπράβο, δεν υπάρχει. Στα λόγια μου έρχεσαι. Μπράβο. Λοιπόν, για άρα like. Δεν το κάνουνε. Βάλε το σεξ για το like. Να τα αλλάξουμε. Αφού δεν μπορούμε αλλιώς. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τέτοια κρούσματα. Θες να είσαι να πας ματάκια σε ένα πάρκο. Δεν γίνεται πια. Απαγορεύεται. Όχι, όχι, δεν έχει. Ποιο πάρκο. Σε διώχνει η αστυνομία. Τα έχει αστυνομία. Τι κάνεις εκεί. Και όχι για το μάτι. Τι πασίκλες είναι. Όχι για το μάτι, για το συνωστισμό. Ναι, άκου τώρα. Βέβαια το είπε χθες ο Χαρδαλιάς. Κατά αμόνας μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Το είπε, μπορείτε να. Ένας μόνος του παίρνει μάτι δηλαδή. Ναι, σε ένα μόνο. Όχι παρτούζα. Όχι παρτούζα. Όχι, όχι, απαγορεύεται. Όχι παρτούζα. Είπε κατά μόνας ή κατά δύο. Στην άσκηση. Το είπε επίσημα η άσκηση. Έξω και καλά τρέξουμε. Αλλά εγώ καταλάβα μόλι τι όλα άσκηση τώρα. Και το σκι, άσκηση είναι. Ναι, ωραία. Να μείνουμε λοιπόν στα εθνικά θέματα. Είναι ένα βιντεάκι που είναι Έλληνες από εδώ. Είναι γραμμή του Σουηδού. Σε ραδιόφωνο, τι βιντεάκι, τι θα παίξουμε. Άκου, θα καταλάβει, θα καταλάβει. Είναι ο Φράχτης. Φαίνονται οι Τούρκοι από πίσω και έχουν ανοίξει ένα διάλογο οι δικοί μας εδώ Έλληνες με τους Τούρκους. Ο οποίος διάλογος. Όχι, είναι Έλληνες τώρα, δεν ξέρουμε αν είναι φαντάροι, αν είναι πολίτες εκεί του Εύρου ή αν είναι αυτοί που έχουν πάει. Έλληνες. Δεν ξέρουμε. Είναι Έλληνες και ο λαγός, τι πάει να πει. Είναι καθαροί Έλληνες γιατί μιλάνε το πολύ ίδιο, καλά. Το ίδιο. Μιλάνε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, θα καταλάβεις. Τούρκοι! Αϊσυχτήρ μαλάκα που τα λά! Μαλάκα! Μα μαλάκα, μπράβο, το κατάλαβε! Understand μαλάκα, ε! Go fuck good! Go fuck good, μαλάκα! Είσαι μαλάκα! Είσαι μα... You are μαλάκα! Μαλάκα, κουάκα! Μαλάκα, κουάκα! Έτσι λοιπόν, τους κατατροπώσαμε και πάλι νικήσαμε. Μην έρθουν οι ξένοι και μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Αυτός ο πολιτισμός πρέπει να σωθεί. Είδες πως ποιος Άγιος Νικηφόρος, ποιος Αρχάγγελος, με μία λέξη τον κατατροπώσαμε. Μία λέξη έλεγε συνέχεια. Λάκης ο Τούρκος. Και μάλιστα κάποια στιγμή την είπε και χωρίς τελικό S. Αυτό είναι που λέμε της ανώτατης φυλής. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Που δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Του φωνάζει στα ελληνικά, Τούρκε, του φωνάζει στα ελληνικά, Τούρκε, είσαι αυτό, κάνε αυτό, είσαι αυτό, αυτό. Τούρκε, αυτό. Εντάξει. Απαντούσε και ο άλλος από εκεί, ωραία περνάνε. Αν τα έπαιρνε τα γράμματα εκεί θα ήταν, δεν θα ήταν εκεί. Αν τα έπαιρνε τα γράμματα εκεί. Δεν είναι θέμα γραμμάτων, είναι θέμα αντίληψης γενικότερης. Ωραία, καλά πάμε. Έξω πάμε καλά. Εδώ στέλνει μήνυμα ένας. Απαγορεύτηκαν και οι πτήσεις, βλέπω τώρα, από Ελλάδα και προς Ελλάδα. Και προς Ελλάδα. Και... Αυτό τελείωσε. Ναι, ναι, δεν έχει. Τώρα μόνο τα κάργο λέει. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν φεύγουμε. Όχι, δεν φεύγουμε. Μένουμε Ελλάδα. Μένουμε Ελλάδα. Και ναι, ναι, Παρίσι δεν μπορούμε να πάμε τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε τώρα. Ούτε Μιλάνο δεν μπορούμε να πάμε. Άσε με τώρα. Στην επίδειξη μόδα, στη βδομάδα μόδα. Τι να πας. Για ένα πραγματικό αυθεντικό κρουασάν από μια μπουλανζερή. Πληροφορίες είναι ακόμα, λέει. Ότι σταματούν όλες οι πτήσεις, οι πραγματικές πτήσεις από προς και προς Ελλάδα. Όταν βλέπεις σε site στο ίντερνετ πληροφορίες, κατάλαβες. Ναι, το δημιούργησε η αρχιτεκτική ομάδα. Μη το λες, μη το λες. Πολλά από αυτά τα διαδίδουν. Στέλνει ένας ακροατής, το είδα και κυκλοφορεί Εβραίος. Είμαστε εμείς εδώ τώρα σε εγκλεισμό. Καραντίνα, πείτε το όπως θέλετε. Και έχουμε ένα φόβο όλοι. Έχουμε κόψει πολλές επαφές. Το βλέπεις στον δρόμο, είναι πολύ μελαγχολικά τα πράγματα. Ειδικά το βραδάκι. Βγάζω εγώ το σκύλο και είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει κανείς. Πού και πού κάνει αυτοκίνητο. Προχθές που φύσαγε, έπαιρνε αέρα και κάτι σακούλες. Και ήταν σαν κάτι ταινίες που βλέπεις στη Νέα Υόρκη κάτι μόνους τους. Το ίδιο και στην Ηλιούπολη παρόμοια. Πάνω, οι θυμονιές γύρω-γύρω. Ναι, ναι, μπράβο. Τα σαλούν ακούγονται, το τρίξιμο από τις πόρτες. Ναι, ναι, μπράβο. Σαλούν δεν έχουμε, αλλά δεν όλα έχετε. Τα υπόλοιπα ναι. Μα μόνο αυτό δεν έχει Ηλιούπολη. Φανταστείτε τώρα αυτό, επειδή κατηγορούμε και επειδή είναι ωραία ευκαιρία για αναστοχασμό, κατηγορούμε τους ανθρώπους από τη Συρία που πήραν τις οικογένειες και φύγανε. Φανταστείτε όλο αυτό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο. Χωρίς τηλεόραση. Κάποιες βόμβες, κάποιες σοφίδες να έρχονται. Χωρίς ίντερνετ, χωρίς τρόφιμα. Και να πέφτουν εκεί βόμβες δίπλα από την πολιτισμένη Δύση. Από την Αμερική, τη Γαλλία, τη Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ που συμμαχούμε. Κάθεσαι. Δεν κάθεσαι. Μένεις εκεί. Δεν για πείτε τώρα λίγο σε αυτή την ψυχολογία όλοι. Πού σε ποιον επειδή το λες. Δεν άκουσες πριν. Το λέω σε αυτόν τον ηλίθιο που έλεγε δεν σε εγκαστρώσαμε εμείς και φύγε. Που διώχνανε τη βάρκα με τις μανάδες και τα παιδιά και την έγκυο γυναίκα. Για μπες τώρα με όλο αυτό το mood και την αντίληψη που έχουμε και το συνέστημα που υπάρχει σε όλους μας. Για μπες αυτή τη λογική. Πώς φεύγουν και δικοί μας από την Αθήνα και πάνε στα νησιά. Και βγαίνουν οι δήμαρχοι των νησιών για να σωθούν από τον κορονοϊό. Ναι, ναι, και λένε μην έρχεστε. Έβλεπα τον δήμαρχο Σκιάθου το πρωί. Μην έρχεστε στο νησί. Γιατί δεν έχουμε εδώ υποδομές πρώτον. Δεν ξέρουμε τι φέρνετε, πώς έρχεστε και όλα αυτά. Αμέσως να φύγουν και πάνε. Όλοι οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι που για τους βομβαρδισμούς στη Συρία κίχ δεν βγάλανε και δεν τους νοιάζει που εκεί σκοτώνονται οικογένειες και είναι κλεισμένες στα σπίτια και έχουν αδειάσει όλα τα χαρτιά υγείας, ό,τι υπάρχει. Και ούτε ένα χειροκρότημα. Χιλιάδες χρόνια ένα πολιτισμού. Στο μπαλκόνι, δεν έχει εκεί. Χιλιάδες χρόνια πολιτισμού για να καταντήσει ο καθένας να σφάζεται, έβλεπα και στην Αγγλία, για ένα κολόχαρτο. Αυτή είναι η πρόοδος της Ενωμένης Ευρώπης. Και εκεί να περιμένει στην ουρά να στοκάρει το κολόχαρτο, που είναι είδος πρώτης ανάγκης βέβαια το κολόχαρτο. Γιατί τι θα τα κάνει. Δηλαδή. Θα έρθει να σε πάρει, να πας στον αχαίρετο, μην πας χεσμένος. Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Σκέψεις λοιπόν με αφορμή όλα αυτά. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Δεν θα το βάλω, θα πάμε σε διαφημίσεις. Το επόμενο ηχητικό δεν θα παίξει. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις, γιατί μετά θα ασχοληθούμε με τα ταξί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, τους ίδιους ταξιτζίδες αλλά και όλους τους υπόλοιπους που το χρησιμοποιούν, επειδή αποφεύγουν πολύ τα μέσα μεταφοράς. Θα δούμε τι γίνεται στα ταξί. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως την κάνουμε συνήθως. Της καραντίνας. Της καραντίνας. Ελληνοφρένεια της καραντίνας θα λέγαμε. Ναι. Ένα θέμα είναι τα ταξί. Ένα θέμα είναι οι γιατροί. Ένα θέμα είναι οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, οι ταμείες και οι υπόλοιποι που μας εξυπηρετούν, οι ντελιβεράδες που έρχονται. Αυτή είναι στην πρώτη γραμμή γιατροί, βέβαια, νοσηλευτές, δεν το συζητάμε. Και είναι και οι ταξιτζίδες, γιατί ανακοινώθηκαν χθες μέτρα από την κυβέρνηση για εργαζόμενους για διάφορες κατηγορίες. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει και άλλα, και πάντα δεν φτάνουν αυτά και υπάρχει μια αγωνία γενικώς. Τι γίνεται όμως με τους εργαζόμενους οδηγούς, ιδιοκτήτες στα ταξί. Και για λόγους υγείας και για οικονομικούς λόγους, γιατί έχουν μια τεράστια ζημιά. Έχουμε τον Παναγιώτη Μαυρίκη στη γραμμή, είναι μέλος της διοίκησης του ΣΑΤΑ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, δεν βλέπω πολλά ταξί στο δρόμο. Δεν βλέπετε πολλά ταξί γιατί δεν υπάρχει λόγο να είναι τόσα ταξί. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος έξω να κυκλοφοράει για να μπορούν τα ταξί να εργάζονται. Υπάρχει ένα ζήτημα αυτό για με την εργασία που είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή η δουλειά έχει πέσει κατακόρυφα. Δηλαδή ένα ταξί που θα κάτσει στην πιάτσα που θα δείτε, γιατί στο δρόμο δύσκολα βρίσκεται, θέλει 2,5 με 3 ώρες για να επιβάσει μια κούρσα. Υπάρχει μια κούρσα που η οποία μπορεί να είναι και 3 ευρώ, κοντινή ας πούμε. Μπορεί να είναι και 3,5 ευρώ. Αυτό έχει επιπτώσει οικονομικά. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει 10 ευρώ ας πούμε πετρέλαιο όλη μέρα στο 8ωρο σου και αυτό να το ξοδεύεις ας πούμε σε διάφορα άλλα εκτός από τη τσέπη του αυτοκινήτου πρώτα και κύριε, γιατί το αυτοκίνητο ξέρετε έχει σταθερά έξοδα. Ναι. Και όσο αφορά και για μας δεν μπορούμε να μαζέψουμε φράγκο να πάμε σπίτι μας. Υπάρχει ένα ζήτημα και δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει ας πούμε τις προτάσεις που υπάρχουν και ακόμα και από την Ομοσπονδία. Τι προτάσεις και έχετε κάνει, θα μιλήσουμε πρώτα για τα οικονομικά μετά για τα της υγείας. Τι προτάσεις έχετε κάνει για όλο αυτό. Οι προτάσεις είναι να οι ασφαλιστικές μας εισφορές για όσο διαρκέσει η περίοδος του κοροναϊού να ανασταλούν, όχι να ανασταλούν, να μην τις πληρώσουμε, αλλά να μην έχουν επίπτωση στα ασφαλιστικά μας και τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Γιατί, για τις ασφαλιστικές φορές μιλάω. Γιατί δεν υπάρχει έσοδο αυτό. Το μήνα δεν υπάρχει. Έσοδο, και όσο κρατήσει όλο αυτό. Αλλά αυτό όσο διαρκέσει να μην έχει επίπτωση στα ασφαλιστικά μας και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Έτσι. Ναι. Το δεύτερο ζήτημα που βάζουμε είναι ότι αυτοί που είναι στις ρυθμίσεις και είναι πολλοί συνάδελφοι, 120 δόσεις, αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν μέσω της εφορίας 120 δόσεις και όσες τέτοιες... Στα ταμεία ή οπουδήποτε. Ταμεία και φορολογικά να ανασταλούν τουλάχιστον για 4 μήνες πίσω. Ναι. Δεύτερο αίτημα. Τα έχετε θέσει αυτά κάπου. Αυτά έχουν τεθεί και από εμάς ας πούμε... σαν επιτροπές αγώνα ταξί, αλλά και σαν ομοσπονδία ταξί ομόφωνα έχει κατατεθούν τέτοιες θέσεις, όπως έχουν κατατεθεί και να συμπληρώσω και η ανάγκη για οικονομική βοήθεια. Δηλαδή εμείς τώρα που θα καθόμαστε πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα λειτουργήσουμε σαν οικογένειες, με τη λογική ότι δεν έχουμε κανένα έσοδο. Και αυτό έχει κατατεθεί από όλες τις πλευρές, τουλάχιστον του κλάδου. Τώρα, αν η κυβέρνηση τους αυταποσχολούμενους με τα 700 ευρώ εννοεί και εμάς, θα το δείξει τις επόμενες μέρες με την δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Όχι, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Έτοιμα γιατί δικό σας είναι να μπείτε μέσα και εσείς, φαντάζομαι. Εμείς έχουμε 4 διαφορετικές, ας το πούμε, πτέρυγες στο ταξί. Πώς να το πω. 4 διαφορετικές κατηγορίες. Η μία είναι ιδιοκτήτες, η άλλη είναι οδηγοί, άλλοι είναι εκμεταλλευτές ταξί. Αυτές πρέπει να καλυφτούν. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν από το ταξί. και εργάζονται από το ταξί, έτσι. Επιβιώνουν. Ναι, οικογένειες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι τέσσερις κωδικοί που υπάρχουν πρέπει να καλυφθούν από την κυβέρνηση. Το έχετε θέσει κάπου συγκεκριμένα στον Υπουργό τον Αρμόδιο. Έχουν... Τον κύριο Καραμαλή, ο Καραμαλής δεν είναι. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ο Κεφαλογιάννης, όχι, είναι ναι. Έχει επικοινωνία τηλεφωνική η Ομοσπονδία, δεν γίνονται συναντήσεις. Δεν χρειάζεται να γίνονται από μακριά. Αρκεί να είναι αποτελεσματικές, αυτό είναι το θέμα. Αυτά έχουν τοποθετηθεί. Ναι. Τώρα, η απάντηση ήταν να δούμε, θα μας πει το κύριο Γκρουπ και όλα αυτά. Αυτά θα τα αποδείξει η κυβέρνηση στις άμεσες μέρες, μια και θα φτιάξετε την ΚΑΔ για όλη την υπουργική απόφαση που αναφέρεται και στους εργαζόμενους και στους αυτοαπασχολούμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οπότε περιμένουμε από αυτό να δούμε τι θα γίνει. Πιέζετε εσείς, λογικά καλά κάνετε και αυτή είναι και η δουλειά σας. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα. Βέβαια, να συμβάλλουμε στο μέτρο όσο μπορούμε σαν επάγγελμα. Αλλά ξέρετε τώρα, δεν μας έχουν εκπαιδεύσει τώρα για το πώς θα λειτουργήσουμε στη μεταφορά. Εδώ είναι ένα θέμα τώρα. Ένα, γιατί όλες οι οδηγίες είναι να, και στο σούπερ μάρκετ, όταν μπαίνει κάποιος, να είναι δύο μέτρα από τον άλλον. Εσείς εκεί είστε σε λιγότερο από ένα μέτρο. Έχετε σε δίπλα τον επιβάτη που είναι λιγότερο από ένα μέτρο. Και κλειστός χώρος. Κλειστό χώρο τώρα δεν είναι. Αγγίζουν όλοι τα πάντα. Εσείς τα λεφτά, τα πάντα. Και να το κάνουν οι συνάδελφοι, η θέση του συνοδικού να μην ισχύει. Ναι, δηλαδή να κάθονται πίσω. Τουλάχιστον αυτό. Να κάθονται όσοι μπορούν πίσω. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει να γίνει, καταρχάς να γίνει απολύμανση του αυτοκίνητου. Η απολύμανση όμως πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Και στοιχίζει. Αυτό έχει κόστος. Και στοιχίζει. Έτσι. Αυτό πρέπει είναι θέμα δημόσιας υγείας, γιατί είναι δημόσιο μέσο και μια σοβαρή κυβέρνηση και κράτος θα έπρεπε να, όπως φροντίζει τα λεωφορεία που βλέπουμε κάθε πρωί που τα ψεκάζουν κάποια, αν όχι όλα, θα έπρεπε να γίνεται και στα ταξί αναγκαστικά. Ναι, πρώτο τώρα μέτρο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται γύρω από τις απολυμάνσεις είναι επιστήμονες, μα λένε δεν φτάνει. Και τις μιας μέρας, γιατί άμα πει ένας άνθρωπος που μεταφέρει τον ιό, δεν μπορεί το να. Το ίδιο ισχύει και στα λεωφορεία που κάθε πρωί τα ψεκάζουν. Αυτό ισχύει και για τους συνάδελφους που είναι οδηγοί στα λεωφορεία και στα τρόλια, έτσι. Κατά τα άλλα, εσείς παίρνετε μέτρα αυτοπροστασίας, γάντια, αντισηπτικό. Έτσι, υπάρχει άλλο μέτρο. Γάντια, παίρνεις αντισηπτικό, έτσι, αλλά. Πόσο είναι σίγουρο ότι αν πάρεις έναν ασθενή ο οποίος έχει κοροναϊό άνθρωπος, τι θα τον κάνει να του πεις, επειδή έχει κοροναϊό, κατέβα το ταξί, πέθανε στον δρόμο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το πάω στο νοσοκομείο. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε και άλλα μέτρα, που νομίζω ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να συμβάλλει η κυβέρνηση. Όχι μόνο το οικονομικό, πώς θα γίνονται αυτά τα μέτρα, πώς θα μεταφέρονται και τέτοιοι άνθρωποι, γιατί έχουν μεταφερθεί. Υπάρχει και συνάδελφος, πληροφορίες τελευταίες που έχουμε, ο οποίος έχει επηρεαστεί από αυτό. Έτσι. Είναι και στην Αθήνα, ας πούμε, συνάδελφος. Μήπως γυρίσουμε Παναγιώτη στο παλιό που με τα plexiglass που ήταν στα ταξί ανάμεσα στην Αμερική. Και στην Αμερική υπάρχει ακόμα. Εκεί βγαίνουν άλλους κινδύνους. Τώρα αυτό μπορεί να είναι προσωρινό. Έλα, πώς να το βάλεις, δεν μπαίνει τώρα αυτό. Ναι, δεν μπαίνει γιατί τα αυτοκίνητα είναι μικρά και υπάρχει πρόβλημα σε ένα ατύχημα τι επιπτώσεις θα έχει για τον επιβάτη αλλά και δεν γίνεται τώρα αυτό, δεν μπορεί να γίνει τώρα γιατί δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει να το κάνεις αυτό. Λέμε τώρα ότι είναι άμεσα μέτρα και πρέπει σε αυτά τα άμεσα μέτρα γι' αυτό όλοι... εξαιτίας αυτών πολλοί αναγκάζονται να έχουν κλείσει τα ταξί. Το βλέπουμε, τα βλέπουμε στα σπίτια αραγμένα απ' έξω, να μην πολύ κυκλοφορούν. Γιατί δεν υπάρχει και δουλειά. Έτσι. Και πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να χρησιμοποιεί το μετρό και τα λεωφορεία και παίρνει ταξί να πάει στη δουλειά, αλλά είναι ο κίνδυνος ακόμη και στο ταξί. Τη γλιτώνεις από το μετρό που έχει τον κόσμο. Έτσι, λίγο αδιέξοδο. Και επειδή υπάρχει μια φροντίδα με αυτή την κυβέρνηση και κάθε μέτρα και καλά κάνει, ανακοινώνει κάθε μέρα, ανακοινώνει μέτρα, απαγορεύεται το ένα, το άλλο. Αυτό το θέμα δεν το έχει πιάσει, έχω την αίσθηση, όπως θα έπρεπε. Σε εμάς δεν το έχει πιάσει. Σε εσάς καθόλου, δεν υπάρχει και καθόλου. Πιστεύω για να μην είμαστε μόνο συντεχνίες, έτσι, γιατί εμείς δεν είμαστε. Μα είναι κάτι που αφορά και εμένα αυτό που λέμε τώρα. Δεν αφορά μόνο τον ταξιτζή. Όλους. Γιατί αν δεν σπαρεί από εκεί. Και τους συναδέλφους που είναι σε λεωφορεία και σε τρόλια και σε. Οι οδηγοί στα λεωφορεία κάπως το έχουν ρυθμίσει. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Αν είναι αποτελεσματικό μάλλον. Μπαίνουν 50, μπαίνουν από τις πίσω πόρτες, δεν μπαίνουν από την μπροστά πόρτα. Έχουν βάλει ένα. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, αλλά κάπως νιώθουν όλοι ότι έχει αντιμετωπιστεί. Στο ταξί δεν έχει αντιμετωπιστεί. Στο ταξί δεν έχει αντιμετωπιστεί. Τίποτα απολύτως. Και έχει βγει και φωνές από την κυβέρνηση ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μεταφορές, ας πούμε, για να εξυπηρετούμε τον κόσμο, ακόμα και αν είναι. Έχει ναι, αλλά επηρεαστεί. Αυτό είναι σωστό. Οι μεταφορές πρέπει να οχυρωθεί και ο ταξιτζής και να οικονομικά να επιδοτηθεί εκεί που πρέπει, γιατί είναι δημόσιο μέσο μεταφοράς. Δεν είναι μια επιχείρηση, δεν είναι ένα ρουχάδικο που έκλεισε. Γιατί επιτελεί λειτουργήμα. Μπορεί δεν, κάποιοι δεν να πούνε είδος τώρα. Πολυτέλες, δεν είναι είδος πολυτέλες πλέον. Θα πει κάποιος και σωστά και το ρουχάδικο έκλεισε και το παπουτσάδικο και αυτός έχει ζημιά για ένα-δύο μήνες. Δεν είναι όμως το ίδιο. Έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό. Στην πράξη. Ναι, ναι, το ξέρω. Εσείς επιτελείτε και λειτουργήμα μέσα εδώ. Ναι. Ο αυτός που λέει παπούτσια δεν είναι λειτουργήμα, ντε και καλά. Μπορούμε να ζήσουμε και 2-3 μήνες χωρίς να αγοράσουμε παπούτσια και καινούργια. Εμείς είμαστε λειτουργήμα, είμαστε δημοσία αυτής, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε πια τον κόσμο. Προφανώς. Αλλά πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα. Δηλαδή, συμβάλλοντας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών. Πιο οργανωμένα. Δηλαδή, να έχουμε έναν αριθμό αυτοκινήτων που θα κάνει αυτές τις μεταφορές. Θα ξέρει ο κόσμος ότι θα πάρει αυτό αν χρειαστεί να πάει ακόμα και στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχει ιό. Κοροναϊό, αλλά έχει κάτι άλλο και θέλει να πάει στο νοσοκομείο ή κάπου αλλού και έχει ανάγκη να πάει. Να μην είναι όλα αυτά τα αυτοκίνητα στο δρόμο, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει, να υπάρχουν και να ενισχυθούν οικονομικά. Δεν μπορεί να. Να είναι ένα στόλο συγκεκριμένων αυτοκινήτων που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί πια δεν πάει κανείς για διασκέδαση. Δεν παίρνει το ταξί να πάει σινεμά, ούτε σε εστιατόριο, ούτε οπουδήποτε. Είπε ότι και για όλους αυτά που ασχολούμενους ισχύει ότι. Μέχρι τέλος πάντων παρατείνεται το υποχρεώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές του Φλεβάρη για 3 μήνες. Ναι. Του Γενάρη, το οποίο λήγουν αύριο, 20 του μηνός, και μετά έχουν πρόστιμο, γιατί δεν παρατείνονται. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουμε και μόνο για το Φλεβάρη, το Μάρτιο δεν θα έχουμε. Θα βγάλεις άλλη απόφαση. Δεν πρέπει ναι, να θα πάει. Το πάνε μήνα. Προφανώς πάει κυλιόμενο από εκεί πάει και μετά. Το θέμα είναι το πριν. Το του Γενάρη που λέγει τώρα. Εμείς αυτά βάζουμε και θεωρούμε ότι υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν και εμάς και έχει να κάνει με τα νοσοκομεία, ο εξοπλισμός των νοσοκομείων, ο τρόπος που λειτουργούν τα νοσοκομεία και η επιπτώσεις όλο συνολικά τον πληθυσμό και σε εμάς. Γιατί και εμείς πιθανόν οι δικοί μας άνθρωποι θα πάνε στα νοσοκομεία για να έχουν τις πρώτες βοήθειες, τις πρώτες προσπάθειες, ας πούμε, για να μην κολλήσει κανένα στην πάση περιπτώσει, αλλά εμείς θεωρούμε ότι τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Επίσης, υπάρχει. Οι γιατροί βλέπετε, φωνάζουν, διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν. Ναι, ναι, τα μεταδώσαμε και πριν. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Λέει η οδηγία και πολύ σωστά, το λέει και ο Τσιόδρας κάθε απόγευμα, οι ευπαθείς ομάδες να μείνουν μέσα. Μπορεί να υπάρχει ταξιτζής 60-65 χρονών. Σίγουρα υπάρχει. Που είναι ευπαθής ομάδα. Αυτόν ποιος τον κατοχυρώνει και επειδή δουλεύει και αυτός και πρέπει και να είναι μέσα. Ηλικία, και πιο μικρή ηλικία. Προφανώς. Και μπορεί να μην είναι και. Αλλά μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Πώς αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται, γιατί δεν είναι σε ένα σύνολο. Δεν είναι οι εργαζόμενοι σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που κλείνει, μια εταιρεία που έκλεισε και είναι 1000 άτομα και πάνε όλοι σπίτι. Εδώ είναι ένας μόνος του. Πώς αυτός ο άνθρωπος θωρακίζεται από τη θωρακισμένη πολιτεία που λέει ο Κικίλιας. Δεν θωρακίζεται. Μένει μόνος στο βρόντο. Έτσι. Η περίφημη ατομική ευθύνη. Και χωρίς χρήματα. Και με τις εισφορές να τρέχουν. Ναι. Και με ένα κράτος που στα λόγια είναι πολύ φιλικό αυτή την εποχή και χτυπάει την πλάτη των πολιτών, αλλά όμως εδώ δεν αλλά υπάρχει. Αλλά στα λόγια. Στα λόγια και στα χειροκροτήματα. Εμείς έχουμε αρκετές ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα διαβητικούς, που θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει επάνω και να μην το βλέπει επιφανειακά και ευκαιριακά τώρα να λύσει κάπου. Νομίζω περνάει μια λογική. Εύκολη ότι αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, γιατί εγώ δεν νομίζω να έχετε αντιμετωπιστεί και θα μπροστά μας θα έχουμε προβλήματα. Θέλουμε να συμβάλλουμε όλοι πάντως σε αυτή την προσπάθεια. Το κρατάμε αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Οτιδήποτε άλλο είναι θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Θα έχουμε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Παναγιώτης Μαυρίκης, μέλος της διοίκησης του ΣΑΤΑ. Ταξιτζής χρόνια. Κατά καιρούς μιλάμε για τα πολλά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ταξιτζίδες. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, έχουμε έναν Άδωνη που δεν τον. Μην χάσουμε. Θα σου πω γιατί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που λέει η επιτυχία, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χθες αποφάσισε να δώσει 750 δισεκατομμύρια σε όλες τις χώρες, όχι δώρο, για τον κορονοϊό. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Mm. Δεν είναι δίνουμε λεφτά όπως έχει δώσει κατά το παρελθόν που δεν τα πήραμε το 2015, γιατί εμείς εδώ είχαμε τα δικά μας με Σαμαράδες, με Τσίπρα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι για τον κορονοϊό. Γιατί είναι όπως τα αντισηπτικά. Αν πάρεις εσύ 10 και δεν έχω πάρει εγώ, θα σε κολλήσω. Mm. Έτσι λοιπόν πρέπει όλες οι χώρες να θωρακιστούν. Θα σου πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Ακούσεις τον Άδωνη και θα καταλάβεις. Είναι για τον κορονοϊό δίνονται αυτά για να έχει υγιής όλη η Ευρώπη. Ας πούμε. Και να αντιμετωπιστεί. Πήρε και η Ελλάδα μπήκε μέσα σε αυτό. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης και το παρουσιάζει ως προσωπική επιτυχία του Κυριάκου. Α, μάλιστα. Μόνο ο Άδωνης κέρδισε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Να πω όμως την είδηση. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Ελλάδα Και θέλω γι' αυτό να ξέρετε και πώς έγινε. Υπήρξε προσωπική παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, την κυρία Λαγκάρντ, ο οποίος Πρωθυπουργός ήταν απόλυτος όπως το αίτημα της χώρας. Γνωρίζω ότι έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο και θέλω να τον ευχαριστώ δημόσια. Ο σύμβουλος, ο οικονομικός πρωθυπουργός, ο κ. Πατέλης. Ναι. Έπαιξε επί μια εβδομάδα σκληρό ζων πρες ο Χρήστος ο Σταϊκούρας. Ο οποίος επισταμμένος ζητούσε αυτό το ζήτημα και από τους ομολόγους του και από, και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τέλος, μας εκπροσώπησε χθες και έδωσε τη μάχη στο τηλεκόνφερανς ο διοικητής τραπέζης Ελλάδος, ο Γιάννης Στουρνάρα. Όλοι αυτοί, μια δυνατή ομάδα, πέτυχαν κάτι που χθες φάνταζα κατόρθωτο. Στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το γιγαντιαίο 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιτέλους, κυρία Ανσοπούλου, η Ελλάδα συμμετέχει ισότιμα όπως οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Είναι ένα αίτημα, αν θυμάστε, που ζητούσε η Ελλάδα από το 2015, που για λίγο δεν προλάβαμε να το πάρουμε επί κυβερνήσεως Σαμαρά, όταν έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά, που προσπαθούσε η κυβέρνηση Τσίπρα 4,5 χρόνια, ανακοινώνανε αύριο μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση, μεθαύριο στην ποσοτική χαλάρωση, δεν μπήκαμε ποτέ επί Τσίπρα και μπήκαμε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν μια μεγάλη εθνική επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Πρωθυπουργού και της ομάδας του. Θα τα παίρναμε έτσι κι αλλιώς. Τι σούργελα. Το καραγκιόζιδες είναι λίγο. Τι ζούμε. Ο κάθε τηλεπολιτής βγαίνει και πανηγυρίζει. Πώς δεν το πούλησε. Ναι. Να το πουλήσει προσπαθεί. Το πούλησε. Λοιπόν, δεύτερες διαφημίσεις. Τα έξυπνα λεφτά που πήραμε. Τα χρήσιμα λεφτά. Τα χρήσιμα. Δεύτερες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Το επιδοτικόν. Από την Κυριακή, όπως λένε εδώ οι πληροφορίες, σταματάνε οι πτήσεις από και προς Ελλάδα. Αποκλειστήκαμε. Βόρεια Κορέα γίναμε. Αγωνιζόμασταν τόσα χρόνια να είμαστε ένας ωραίος καπιταλισμός. Μια χώρα έτσι ανοιχτή, μια Ευρώπη ανοιχτή, ένας πλανήτης ανοιχτός και έχουμε γίνει Βόρεια Κορέα. Και ήρθαν οι νεοφιλελέρες να μας φέρουν τον κομμουνισμό. Ναι. Τι είναι αυτό, πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Πόσες φορές βάζεις αντισηπτικό. Πυρηνικά να κάνουμε. Να κάνω την ερώτηση. Πόσες φορές, ναι, γι' αυτά είμαστε. Έχουμε κάτι μυαλά πυρηνικά. Ναι, πόσες φορές βάζεις αντισηπτικό στο μπουκαλάκι του αντισηπτικού. Βάζω γιασμό και ξαναγίνεται αντισηπτικό. Όχι, όχι, δεν έλεγα μέσα. Α. Δεν εννοούσα μέσα. Απ' έξω. Α, που το πιάνουνε. Ναι. Εγώ το πιάνω μόνο, δεν δέχομαι. Τι. Α, τίποτα αυτό. Γιατί πολλοί βάζουμε και στο, το ίδιο το μπουκαλάκι. Στο απ' έξω, στο γύρω-γύρω. Ναι, κάποιο το πόμα από πάνω. Το... Ναι, καλά, έχει. Εδώ, α πούμε, στο έχει στο στούντιο. Εδώ έχει το στούντιο κοινόξιο. Που κι εγώ δεν ξέρω ποιο το έχει πιάσει. Ο Μπογδάνο πριν, θα σου πω εγώ. Αυτό. Αυτό εκεί δεν ήθελα. Το πιάσε ο Μπογδάνο. Το πιάσε. Το ένα ή το άλλο, έχει δύο. Ποιο έπιασε ο Μπογδάνο. Καλά, εγώ δεν πιάνω κανένα. Γιατί το Θανάση ρωτάνε, μα πει. Ναι. Δεν γνωρίζει. Λοιπόν, οπότε αυτά τα πάρα πολύ ωραία γίνονται. Η Βενεζουέλα και η Κούβα. Είναι δύο χώρες. Αν και έχουν ανοσία. Πολύ αγαπητές. Ναι, πολύ αγαπητές. Στα μέσα ενημέρωσης του δυτικού κόσμου, η Βενεζουέλα και η Κούβα. Ναι, ναι. Γιατί εκεί οι άνθρωποι περνάνε πάρα πολύ χάλια και δεν είναι όπως η Ευρώπη. Θα το έλεγες ότι γίναμε Βενεζουέλα. Εμείς τώρα με τόσο κολόχαρτο γίναμε Βενεζουέλα. Έχουμε γίνει όλη η Ευρώπη. Λοιπόν, χρόνια τώρα τους κάποιες έχουν και εμπάρκο και οι δύο μάλλον έχουν εμπάρκο. Παρ' όλα αυτά έχουν γιατρούς. Η Κούβα κυρίως, αλλά και η Βενεζουέλα. Έχει στείλει στην Ιταλία. Η Κούβα και η Βενεζουέλα γιατρούς. Η οποία η Ιταλία μαζί με τις άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν πάρει μέτρα κατά της Βενεζουέλας για να πεθαίνει ο λαός εκεί και μέτρα κατά της Κούβας. Χρόνια τώρα, δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά φτάσαν οι Κουβανοί γιατροί και οι Βενεζουελάνοι γιατροί στην Ιταλία. Η Ευρώπη δεν έχει στείλει τέτοια βοήθεια. Η Κίνα έστειλε στην Ιταλία και η Κούβα. Η οποία Κούβα έχει 34.000 γιατρούς αυτή τη στιγμή σε 66 αποστολές όλο τον κόσμο. Η Κούβα. Η Κούβα. Η φτωχή Κούβα. Η φτωχή Κούβα. Με τα κτίρια που δεν μπορεί να συντηρήσει. Με. Γιατί με έχει την εγκληματικότητα που λένε με όλα αυτά. Καλά, λένε πολλά. Παρ' όλα αυτά, με την αντίληψη που έχει για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, τροφοδοτεί και γιατρεύει όλη τη Λατινική Αμερική. Η Κούβα τη γιατρεύει. Όχι οι πολιτισμένες και οι πλούσιες χώρες του Μπολσονάρο της Βραζιλίας και των άλλων περιοχών. Δείτε βέβαια και σκέψεις. Την αντίστοιχη είδηση στο site που έχουμε, στο ελληνοφρένα.net.gr. Ναι. Κάποιες σκέψεις με αφορμή όλα αυτά που με την ευκαιρία, γίνονται. Όσοι δεν έχετε ακριβή εικόνα, μπείτε λίγο στο χάρτη τώρα να δείτε το μέγεθος της Κούβας. Σαν την Ελλάδα, 10 εκατομμύρια. Ναι, σε σχέση. Σε μέγεθος νομίζω μικρότερη, αλλά σε πληθυσμό σε είναι. Σε πληθυσμό είναι πάνω κάτω το ίδιο. Ναι. Αυτή λοιπόν τροφοδοτεί όλη τη Λατινική Αμερική. Μπανάλι είναι όλα αυτά τώρα. Είναι μπανάλι. Και Λούμπεν. Στο δημόσιο, ναι, προφανώς. Γιατί τη φτωχολογιά. Δημόσια υγεία, πόσο πιο μπανάλ. Έχεις το σούπερ ιατρικό κέντρο που υπάρχει στις Άλπεις, υπάρχει στη Βόρεια Ιταλία, είχαν πολλά τέτοια. Πολλά σούπερ νοσοκομεία, τα οποία κλείσαν όλα, δεν έχουν να εξυπηρετήσουν, πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Έτσι κι αλλιώς. Τα οποία είναι εγκατελειμμένα τις τελευταίες δεκαετίες. Επειδή θα γίνει μια κουβέντα. Θα βγούμε πιο καθαρή από όλο αυτό τουλάχιστον. Θα σου πω εγώ τι θα βγούμε. Η εκδίκηση τη καθαρίστρια που δεν έκανε επιχείρηση και δικιά τη εταιρεία που έλεγε ο Κυριάκος. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Ναι, αλλά ήταν υπουργός. Που με αυτά έγινε πρωθυπουργός. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Ένα μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Μας έφτιαξε ο άλλος μέσα με το Action ST και δεν μπορούσαμε να διακόψουμε για να πάρουμε τηλέφωνο. Δεν πειράζει, πήρατε τώρα. Αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα πότε θα τερματίσει. Καταιγίδα! Πότε θα τερματίσει. Δεν τερματίζει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βγαίνει καινούριο φρούτο στην ΕΡΤ 1. Ορδές μεταναστών. Πώς το είπε. Ορδές μεταναστών. Να τα. Δεν του λέει κάποιος, παιδάκι μου, οι ορδές είναι κατακτητές. Είναι στρατοί που ισοπεδώνουν τα πάντα. Οι ρακένδιτοι τι να ισοπεδώσουν. Τώρα τι ψάχνεις κι εσύ. Νομίζεις ότι ξέρει και τη διαφορά αυτός που το λέει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Να ισοπεδώσουν επίσης θα μπορούσαν να πούμε τον πολιτισμό μας. Να, αυτό θα σου απαντήσει. Να τι θα ισοπεδώσουν. Α, ναι. Τον πολιτισμό του κολόχαρτου. Που στην πρώτη κρίση το πρώτο είδος έκτακτης ανάγκης είναι το κολόχαρτο. Μην περάσουμε τον ποταμό χεσμένοι. Εσείς τι μας κάνατε πάλι σήμερα. Τι σας κάναμε πάλι σήμερα. Αισθάνομαι πολύ ψηλά με αυτά που μας κάνετε με τον Ελίτη, με τον Κατράκη. Και απ' την άλλη μας βάζετε όλα τα φασίστο βασιλό τέτοια να πούμε και τρελαίνομαι. Έτσι δεν πάει. Να γίνεται το κοντράστ, να κάνουμε τις συγκρίσεις, να καταλαβαινόμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια εκπομπή κάθε μέρα τέτοιου είδους. Όχι, προφανώς δεν αξίζεται κιόλας. Συγγνώμη, ε. Γιατί. Άμα βγαίνετε και χειροκροτάτε στα μπαλκόνια, δεν είστε για τέτοιες εκπομπές. Δεν χειροκροτάμε όλοι εσύ. Όχι, αλλά είδες, αυτοί οι λίγοι πάντα χαλάνε τη μαγιά. Λυπάμαι, αγάπη μου, λυπάμαι. Αυτοί οι λίγοι, αγάπη μου, ψηφίζουν και άδωνοι. Αγάπη μου, λυπάμαι, τον βγάζουν κιόλας, λυπάμαι. Άντε, γεια. Γιατί επιμένετε εσείς οι κομμουνιστές να μας ξυπνήσετε. Αφήστε μας να είμαστε τυφλοπόντιδες και στο βάθος της γης. Όχι, γιατί από αυτούς τους τυφλοπόντικες ήρθε ο κορονοϊός. Δεν το είδατε. Και θέλουμε να ο τυφλοπόντικας που πήδηξε την νυχτερίδα στην Κίνα και την έφαγε μετά το ζαβό το Κινέζο το μικροτσούτσουνο. Και εγώ τι φταίω δηλαδή. Και κολλήσαμε όλοι οι υπόλοιποι. Μετά γλωσσοφίλησε αυτός μετά μια Ευρωπαία δικιά μας. Η Ευρωπαία ήταν χριστιανή. Τι να κάνουμε. Πήγε στους Αγίους Τόπους και τον ήπιαμε. Προπαντός στους Αγίους Τόπους. Εκεί. Άσε τον τυφλοπόντικα στην ησυχία του. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εκεί είναι και το άγιο φως που το ανάβουν, ανάβει με θαύμα. Εδώ είναι το άγριο φως. Φέτος θα ανάψει το άγριο φως, έτσι πως το βλέπω. Το άγιο άστο. Να σου πω τώρα, πήρα να κάνω καταγγελία. Έχω βάλει κουκούλα με μάσκα από τις καινούριες που κυκλοφοράνε. Για πες. Είσαι έτοιμος. Ναι. Θέλω να καταγγείλω τους άστεγους, δεν κάθονται στα σπίτια τους. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Αποστολή, μπράβο. Αποστολή και σε σένα και στο Θύμιο. Σας βγάζω το καπέλο, ρε παιδιά. Αύριο κάντε μια άλλη εκπομπή για έναν άλλο ποιητή. Έτσι για να γουστάρουμε. Παναγιώτης από Γερατέα. Δεν θέλω πολλά, δεν κλέβω χρόνο. Απλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Επίσης ήθελα να πω και το ξέχασα γιατί με σένα οπότε μπλέκω. Άλλα θέλω και άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Που λέει και ο μεγάλος. Μάλα μας, κατάλαβα. Σε πιάνει μάλα μας. Άλλα θέλω και άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Με πιάνει μάλα μας, ναι. Γιατί ρε μαλάκα έχουν τους εφιάστος στο τρεμούρα, μην πάθουν τίποτα μεγαλύτεροι. Επιτέλους θα έβγαινε αληθινό και το όνειρο του σκατόπουκα, του Άντριου Λόβερ. Οι συνταξιούχοι δεν πεθαίνουν και τέτοια. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Θυμάσαι που έλεγε και ο απέθαντος. Οι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δυστυχώς νωρίς. Ναι, ναι. Μα πεθάνουν τα γερόντια, θα γλιτώσει το κράτος, θα γίνει ανάπτυξη. Ναι, ναι, περίμενε. όπως είπε και ο Άδωνης, την επόμενη μέρα με γρήγορους ρυθμούς κιόλας. Μα είναι δώρο, αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό. Τζάμπα σωστός με το στάνιο. Θα πάει το χαριστικό στο Λάτσι σύννεφο. Ούτε δανεισμός πια. Λέω ρε παιδί μου. Α, και για όλους εμάς μνημόνια. Μνημόνια με άλλο όνομα. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.